loolu da nga ko xemem. Walli baasi ak càngaay al mustabzali suji suñu dañoo loo xam ni kenn daawu ko denc. Mustabzal mooy loo xam ni lam yu son kenn daawu ko denc, dañ ko daan dañoo. Wal wiaay ak ndab al mustacmal luñ jëfandikoo ba noppi, loolu da nga ko bëgg. Wal zawaqati ak ma mosekat ba al mutatarifati kadi aji maanaam ku mutatarifa maanaa ka annaha tabau asraf al asha ku mu seet dem jóge fa dem ci keneen seet da nga bëgg kooku. Wal xarajatu te mooy génn kat al mutatarifatu soppandiku na ko neexe. Wal waqaaxi ak ñàkk cer saga al mutasallitatu waqaax waqaax moo doon waqaaxatu moo di ñàkk cer sa ñàkk lu muy rus ko su ko defee waqaax nag mu tudde ko noonu ka annahu tasmiyatun bil masdar maanaam ko ñàkk cer sa al mutasallitatu ka rëy lamiñ yatasallatu tatasallatu bi lisaaniha alayk. Wal muxtakiratu mooy dajalekatu alal ba al mutasaxitatu kadi aji bare lu muy jàmbat ak lu muy bañ summa kalimatuha gannaaw ga kooku kat baatam kat lii la kàddoom kat kuntu wasirtu maa ngi doonoon tey maa ngi mujj maa ngi dama nekkoon woon nangama ci nangam nangam nekk ci kër gu mel nangam nangam tey ma mujj ci nangam ak it di wax naan taalama buqiya alayha fa nusirtu yàgg nañu maa tooñ dimmilees ma gannaaw yàgg nañu maa tooñ ñu dimmali ma ak naan chattaana maa baynal yow mi wa am si ah diggante démb ak tooy gën a wute chattaana maa naf taxat nee nag loolu mooy baatam wa in al qamaru min alchams ana weer fijant weer lu mu tekk fijant maanaam day woote ni jëkk këram gu jëkk ga moo gën gu ñaareel gi jëkk këram ju jëkk moo gën gu ñaar ah mu ne nag loolu mooy doon baatam de jabaru jeeg wa in kaanat alxannaanat albaruuk su fekkee dafa nekk alxannaana soppkat albaruuk kooku mooy jigéen joo xam ni maanaam dafay sëy feneen te fekk am na doom joo xam ne mat na góor sëkk kooku moo di baruuk maanaam xannaana kasiratul xaniin la ila awlaadiha ku bare lu muy ñeewantu bëggoon a mën a dellu ca doomam ya. Kooku mooy xannaana baruuk it mooy jigéen ju sëyi te fekk ma ngi am doomi mukallaf ju góor wa tamaaxata tey séeneen kat alhaluuka kadi aji xër wala haluuk mooy alfaajiratu allati tatasaaqatu ala rijaal mooy siddatul xirs daal xannaanatal baruuk wa tamaaxata ak séeneen kat alhaluuk ka nga xam ni daal maanaam ku xër ba moomut sagoom la bu dee kooka nag aa fahiya kon moom al xullul xamil mooy njañal baat lu teeñu mu lu barey teeñ musi yaari musiba yu dajala banque loxo yeew ci baat moo di xull bu yàggee mu teeñ mo teeñ ya ànd ak moom di la bëgg a rayati moo raw ne noonu lay jabari jeeg mel bu fekkee ni ma ngi bàyyi doomi góor fa mu jëkkoon a sëy. Wal jurxu alladi laa yandamil mooy góomb dul wér ba itam nag faqultu ma ni ko waaw kon na dem noonu la teema ko ba fa hal tara ndax da nga xalaat boog an ataraha ba ma labbewu boog wa aslu ko tema jaar haadal mazhaba bi mazhab nee na fan taxare ni xale ba dal may gëdd intiharal mu addi bi comme gëddu kuy yare yarekatu xale inde zallatil muta addib fa juumu ka mu doon yarka mel ni sëriñ muy yari ay xaleel kenn juum ca dama koy gëdde nee na mu gëdd ma noonu suma xaala topp mu ni way la ka nga la yow ataqtadi bi ruhbaan da ngay roy labbe yi wal xaqu xad istabaan te fekk dëgg feeñ na bir na uffin lak maanaam mbas yow wal waxni wali waxni ra'yik ak sa doyadik xalaat tabban laka taskara ñal na la wali ulaika yow ak ñoñe ngay khalaata bokali aturaka ndax da nga jor des nga la gis ni da nga jortu ni ma samiyata deglu won ni bi an la rahbaniyata fil islam lolu ab hadith la deglu won ni rahbaniya amul ci l'islam aw ma hadith ndax ken waxtane wula bimanaka bimanakih nabiyyika alayhi askar salam ci sey yi nga xamni sey yonent sey nako ak soxna alayhi askar salam yalna gën ja selli na yo nek ci mom lolou dañ la ko dang ko degul summa ama ta'lamu ndax ganaw ga ndax da nga xamul ne an al qarinata niki andando mana jabar as salihata ju bax tarubu baytaka da fay defar senek topato ko watu labbi sawtaka te day wuyu sa kaddu wa taqdu tarfaka te dana gemlo sa gis ba tax do am ak seenen ak timah jëm ci benen jigeen jamur wa tutayyibu arfaka te day neexal sa xet wa biha ci mom tara ngay gis qarina qurrat aynika la sedd sa xol te moy dom wa rayhanata anfika ak sa falor bakan mana dom ju ndaw bay ba wala nday ja da koy fon comme ni xetu falor lolou mo taxone yunus alayhi salatu wassalam tudde hasan ak husayn huma rayhanataya ba legi ñu doon wax rayhanatay nabi rayhan moy falor bu neex xet bo wa farhata qalbika tis moy sa mbegu bu xol yoy yeb dom la ci jëm waxul da zikrika ak sa desu tuddu ñu dila tuddu faaw ci adina dom bi diw ja diw moy bayam mana ku bayyi dom sa gannaaw sa tur dootu gaaw far wa ta'illata yawmika wa ghadika moy li ngay xala jappale tay ak ëlëg yeb ta'illatu ma yata'allalu bihi wa yatasalla bihi neena lo xani nit dana ko meuna dalale xelam tax ko meuna mis yu bare neena dara jitu ca dom fi bay ba waaw kon nak fa kayfa raghibta an sunnati al mursalin nan nga bañe sunna definu yonent yi nga xani yonen yeb non lañ dan def wa mut'atil mutaahilin ak itam li nga xamni ñi tak jabar mutaahilin mana mutazawijin ñi am jabar ñoñu moy seen muta moy seen yobalu dund gu ñuy xewlo wa shir'atil muhsanin ta modi batay yoonu ñi sangi wu ñi nara ñoo wa majlabatil mali wal banin moy bijukayu alala ki dom wallahi laqad sa'ani naqarina ma fika ci yow ma sami'tu min fika lima deg ci sa gibin summa arada i'radal mughdab ganaw gamu du moyu ba kom du moyu ku ñu merlo wa nazamu tab nazawana al unzubi tab gu melni tab ab soccet wa direct dem fa qultu lahu man ko qatalaka allah yalna la yalla ray atan taliqu nakh da ngay dem mutabakhiran di aji titaruni wa tadu wa tadani nga baye mu mutahayiran may kuy jaxle fa qala munima azunuka dama la jortoni tadai al hayrata da ngay wote ak jaxle ak ngeelam li taxlu li tajlu da umayrata ngir nga beug def jaldu umayra yaldu umayra nak moy listimna bil kaf ah gor ga nga xani bané xam ëpp nako doole mu jël loxom fas ci yene soti man yom moy mo lañ wax yaldu umayra wa huwa muharramun shar'an wa tastaghni te nga doy nara doylo anil muhayrati wal ismanam jabar rek li ci jublu muharatu modon aw malu fas wu jigen man mutasghir ko muhayr fa qultu malaman ko qabbaha allah zannak yalla na yalla bonal sa njort ya bon lo jort wala ashab qarnaka yalla bu sa morom magati suma rohtu top ma gontu anhu walisko marahal khasiyani kom delu ma delu walisko dal marahal khasiyani kam delu aji rus wa tubtu ma fofa la tube min mushawarati sibyani ci disok ay gone dotuma ko def mu khala al haris ibn hammam fa qultu lahu maniko uqsimu mangi giñ bi man ci nga xani am batam mo saxal al ayka got garab yu bari yoy ah ni anal jadala wor dama ni ndeke dagge dal min ka wa ilayk mangi melni ci yow la joge ci yow la delu mujji rek wa aghrab fa aghraba mu kema mu yem mu balaqan fi dhahiki ci re wa taraba mu sigare tarabal munhamik kom sigare ko xamni dafa نور تي لامو نه تي خير تي تي دوكو باي ثم قال توب من ما الحق العسل ولا تسل مر لم جي تبو لاج فمو جوغي فاخذتما كما في اسهب دي خبابل في مدح الاب ادب تي تگ ادب ما نك نك دي تگ فانو ادب بيغا خاني موكو ماي واخ يوي و افضل ماي گنال ربه برام برام ادب ما ديكو گنال على ذي النشب تي برام علال وهو تمون بماي گنال ادب تي علال نك ينظر ماغي خول الي جيم تي يو نظر المستجهل خول كوما جاف جاهل ويقضي مي گم عني والاسم اغضاء المتمهل كم گمو كوما يدف ندانك فلما أفرطت بما أبلينك في العصبية تبار بار لغة للعصبة الأدبية نيال مبولم أدب فرقما لين فرمجيكي تدايو قال لي منما مه صه نوبل واسمع ديقل مني كمان وفقه تنغ خمك يقولون إن جمال الفتى وزينته أدب راشخ وما إن يزين سوى المكسرين ومن طول سودته شامخ سودته شامخ فأما الفقير فخير له من الأدب القرص والكامخ وأي جمال له أن يقال أديب يعلم أو ناسخ مني من من نبل تدقلو يقولون دنجنان إن جمال الفتى نكتار واي خلل ندو وزينته أكتارم لميرفت يب مي أدب راسخ أدب بوسخ ما نام كوخاني أديب لفن أدب لمن way nasro nazmo kitaba way lolou wax nañ ko way wama in yasiru adab de du rafetal si wal muktirina ludul ñabare alal dong ñom lay seen tarde waman ak ko xane tawdu shudati montagne nekkam gi mu nekk ci lifa montagne la bo xane shamikhun bu jolli ci kaw la koku lay jari wa famal faqiru amati amul dara fa khairun lahu min al adab liko gën li gën ci mom adab moy al qursumuru wal kamahu ak sardagne bañ koy rendé fotu sardagne ngour tam wax dal dehna ci ciossani ñami faris la al khurs ar-raqib wal kamakh as-sayd an yu'tadamu وهو أدم يتخذ في العراق من السمك واللبن وحوائج مجموعة أمنا نكوي لغي تي جنت نكوي لغي تي سوان لجنت سوان يوم ديكو ونجو دين لين بولي لولو تخمم أي سار دنجا يوي أك لمن نبتاي ليجي دفر ديكو تدنان خلي ديكو جند دي دف تمورو طان لمن من دال ki amul dara mom amna lu gën ci mom adab moy mborom ak lam koy rendé wala mo gën ci mom wa ayy jamalin lahu neena faqir mom ana bantar moko ñeel ci an yuqala nit ñi nan adibun yuallimu manam adib la bo xam day jangal ay xalé aw nasikhun wala kuy bind la ñu diko fay bind kat koku bantar ci summa qala tuqulum mom dal sayadhu lak dana la dana masaler fi yow صدق لهجتي دغوك سما كادو واستناره حجتي اك ليرو سما برو لما وختي واخ لير بيمو لير دانا مسا فاج نينا وسير نانو دوخ لا نالو دو غاتان لو جهدان سي تيونو ولا نستفيق دون خمي جهدان سي فرلو لا نالو دو غاتان لو جهدان سي كم كاتان ولا نستفيق دون خمي جهدان سي تيونو حتى ادانا بيغلنو السير دوخبا إلا قرية جم ci dekk bo xamni nak asaba anhal khair neena dekk bo xani asaba anha laquna ko al khair yu lu bax ne ko fa fa dakhalna hanu dug ko li lirtiyad ngir di sakku lu nu meuna lek o tilana te kep ci lu ñaar mun fi dun ku jeexla la min zadi ci yobal fama in balakhna jotunu المحطة سبت كايبا والمناخ اك يسلو كايو غليم با المخطط بدي بو ني رد ني في لا غاني دي ورا واتي سين غليم نانا جوتو نكو جوت او لاقينا با فاف داجي دون نون خلامون اب خله bo xamni lam yablughil hinsa jogagul jotagul teñu ngiñ mana kalafa guddal ndax gone amul ngiñ luy teñ wa ala atiqihi nek ci kaw losam dexun as chayes mat fahayahu nayko abu zayd tahiyatal muslimi kom nayo muslim wa saalahu mulaj ko waqfatal mufhim ben taxaway kulay xamal li ngay laaj kula koy deegal mu niko mu ñaan ko mu taxawal ko taxaw bobu fa qala khalabaniko wa amma tasalu lan ngay laaj wafaqaka allah yalna yalla may la tawfiq loy laaj qala mu niko ay ba'u ndax defna jaay huna fi ar rutab tandarma ju bes bil khutbi ci ay khutba qala mu niko la wallahi dedel wallahi qala mu niko walal balahu du jegeene balah khay tandarma bil mulah ci ay wax yu xaram qala mu niko kala wallahi qala mu niko wala samaru du jegeene meñet bi samari ci waxtanu guddi soko soko so de waxtan ko tu guddi duñu la yole meñet qala muniko hay hata sorena wallahi qala muniko walal asaid du jegeni asaid sen ñam yoyu wa as wajar daqan wa asida xam ngeen fasi won ngeen ko ay asaid ndax duñu ko fi meuna jaay bil qasaid ci ay qasida qala muniko uskut nopil afak allah yalla la yalla jamba qala muniko walal saraid du jegeni ay seri de yapam buru bil faraid ci ay faraidu kalam bat yu rafet yu xan ben mun qala muniko ayna yuthabu bika fan lañu la yobbu arsadaka allah yalna la yalla gin qala muniko wala daqiq bil ba'na daqiq balu dugub duñu ko jay fi ci ba'na daqiq mana bu sewa sew qala muniko addi an hadha aslahaka allah bayli yalna la yalla defal wastahla dal di neexlu abu zayd taraju as-su'ali wal jawab delon tek laaj bek jawab bi neex fi mom lol wa takayilu ak natalante min hadha al jirab ci mbus mom neex ci mom lol wala ma hal ghulam khalibatam dal di nandani gendi ko nani an shaytan ki yon wu batinun lu sore lay don su kontiné ci gor gi wa shaykh tam mu xamni gor gi shaytanun as shaytan la fa qala lahu muniko hasbuka ya shaykh yow gor gi doyna la sax qad araftu fannak xamna sa fann wa wastabantu bir lana ni annaka niki yow ken musul gis ko mel na yow mu xala khabar anna qad araftu fannak xamna sa fann wa araftu wastabantu annak bir lana ni yow tade lolou wala sax dafa gone gi watani yow ni ciel mana samelo ken munu ko wax lolou la tek ustabantu annak fakhudil jawab kon gor gi jeelal tontali subratan muy liñu famale ben waktafi doy lol bi ci jawab ci khibratan ci xam amma bi hadha al makan amna ci bi place mom fala yustara de fi jënd shi'ru way bi sha'iratin ci ben domu bo fi yore way di jay duñ ko jënd ben sha'ira ben fep sha'ir wala nasru du jegeni wesar kalam buñu woyit binu saratin ci dara luñuy wesare lu melni ñuy mesare wesare ci takki ak yoy ay kile yoy ñuy tasare mo xam ay goro la wala ay tangal la fuñu takke banu wala al qasas du jegeni aw waxtan ki qisa yoy netti kenn du ko fi jënd bi qisasatin ci qisasatu min ash-sha'r moy li ngay jëmp ci kawru bop muni lool sax duñ ko ko jënd wala risalatu bi qisalatin neena risala bo fi talif duñu ko kenn diko jaay kenn du ko jënd khusal rahasum ñam waxuma la ñam ci bopam wala hikmu luqman ye boko fi doon jaay kenn du ko jënd bi luqmatin ci ben tik wala akhbarul malahim du jëgene khabari malahim niki de nga lu melni malahim mana talif yi ñu beral mana ghazawati ak yoyu ak la cey nek ci adab de nga kenn du ko fi jaay bi lahmatin ci morso yap sax wa amma jilu hadha az-zaman amma wajamuna ji ñoom neena fama minhum amul ci ñoom man yamihu kuy maye idha siqa lahu al-madih suñu ko teggale ay tag wala man yujiru du jageeni ko xani dana yujis dana maye jaiza kado idha unshida lahu al-arajis buñu ko wele ay rajas wala man yughis du jageeni ko xettale idha atrabahu al-hadith su ko waxtaan ci gerelo ba muy joow du tax mun xettale de wala man yamiru du jageeni kuy joxe dundu ولو انه امير سفكوني امير اليوم لا صح وعندهم في نيوم نين كو جيسه دال ان مثل الاديب نيكي كيمت لايل كيغا خاني ادب لا خام كالربع الجديد ماغي ملنا كير غو خاني غو بيس لا ان لم تجد الربع ديما سفكي كير غا اموت وامي تاو ba wërsëg sotti ko fa lam yakun lahu qima kër ga du am benn qima fànn adab itam noonu la mel kër gu bees la niroel kër gu bees rafetaay baag yépp bu fekkee ni amul taw amul taw bu koy natal neena dootu am walaa wala danat hu duko jege bahimatun ben bahima sax waxuma la nit wa kadanaka nonu la adab in lam yu'yadhu suko daralul nashabun alal kon fa dartu ho jang ko nasabun ciono la wa khasmuhu denj ko tam hasabun mana kom hasab la kom mat rek ko denj mat hasab moy denj innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam moy mat mu ñuy xam bu moy hasab sumun sadara top mu daldi gaaw ya'do di daw wa walla mu dud yahdu di way fa qala wa abu li abu zaid nima gess nima haris a'alimta ndax xam nga ni ana al-adab qad bar ya yeg nga ni adab lambana wa wallat mingalena ansaruhu ñako daan dimbali mingalena ñu al-adbar seeni gannaaw daw nañu neena fa bu'tu lahu ma sakhalal ko bi husni al-basirati ci rafet basira man ko ma man nangul ko ni ko nak yow nak ndeke ko am basira nga ko rafet ko basira wa sallamtu ma jabal ko lahu wa sallamtu man nangu bi hukmi darurati ci atta bi ñak pexe rek tax man ko neexul do ay lolo am fa qala mun ma xam nga noy def da'na lana nanga nu balegi min al-misa'i manam ci misa' moy xaccio gi dem non min al misa'i manam mujadalatu wal muharabatu dagge be yoy xaccio bi dal nam ko bayi legi dal nan joge ci lolu da'na lana min al misa' nanga nu bacci lolu waxut nanga khusubu andak man nan khus fi hadith al qisa'i ci waxtanu ay ndab set nunu meuna amé lunu lek mom nan jëm fo wa alam khamalni ana al asja'a niki ay sajjo ci wax la tushbi'u dumana regal muk man ja'a ka khif de fama tadbiru lan modi pexe mu ñuy setantal fi ma yumsiku ramaqa ci lu meuna japp khif wa yutfi'u tamwi fi al haraq lak fa qultu maniko al amru ilayka mbir ma ngi ci yow noko gisse rek wa zimamu bi yadayka nasbi ma ngi ci say ñaari loxo noko set fa qala munima ara dama gis an tarhana sayfaka nga de nga tayle sa jasi ji litashbi ajawfaka wa dayfaka ngir nga meuna regal sa bir ak sa gan neena fanawi alnihi kon nga mako jox wa aqimta nga sax fi ning li anqaliba ilayka ngir ma walbatiku delu ci yow bima taltaqimu and yore la xam dang ko meuna lanc dang ko meuna lek haris ne fa ahsantu bihi dhanna ma rafat njort ci mom wa qallatuhu ma rangal ko asayfa jesi je jox ko mu weko warahna ma wa qallatuhu ma rangal ko fetele ko asayfa jesi je warahna ak tayle ga yeb fama labisa newul jang an rakiba ba muy war naqata naqaga warafada mu wacc as-sidqa deggu wa sadaqata qarito yeb musane ko fele fam fama kastu ma des mali yan lu yag atarqabuhu diko nek suma na hatu top mani berit jog ata aqabuhu diko top fa kana mum nek fa kuntu mane kaman daya labana bis fi sayf ma melni ki ka waccion sawma ca cioran xam ngeen masal bobu denga du bobu masal firi won ngeen day as-sayf dayati al-laban dawunu ko jang da ngeen ko fatte moy ko xani masal la ci kep ko wacc la famu yombe bayiko bo manesatu ko am nga diko dora dab kaman baye as labana fi sayf walam alqahu dajaw mak mom wala sayfa du jegeni jasi ja lolou leb wowo dayati labana bis sayf waxon nan ko bat fis as sayfa dayati laban ki ci jël benu maqamat yu jekk ya jangon nan ko fa masal la bo xani ben gor mo dencion as ndaw mo don sey gor gu mak gu am alal waye magat la bamu deme ba yag dal mu bëgg jenen jëkër ju ko gëna ndawé mu takaliko ak mom sey ak benen way bu ndawé nak waye nak xamna talibé la amul dara nak nek ci gogu kër ba mujj loru jamono japp ko ndaysan amul pexé mu dal di dem neuy ji jëkëram ji jëk joju té am alal difa yaakar soow mu yobbu kërëm koka ni ko nak as-sayfa dayyatil laban na ciow ci cioron nga waccion soow mana fek takliko won nañ ci sayf munu ko nak sawma waccion nga ko ci say ci cioron nga waccion saw lola nek masal ñu diko wax ci kep ku wacc leuf ba mu japp ndé bayiko ba mu me ba mëni setu ko am mu doora jop diko al maqamatu ar-rabi'a wal arba'un ash-shatawiyya حتى الحارث ابن حمام قال وحنا عشوت مسلم جبل إلى في ليلة تقول بخاني داجية الظلم كلن كنيول أي لندم أنا كتر أي لندم فاحمة اللمم كنيول أي نجن نجن بوب كوار يوي جمع لمة وكو يب معنى ببن موي قد يقول لندم ما عشوت ما جبلوان فن إلى نار جمت سفر وتدرم دنك ويتال درام مهمت من يتال السفر نيديك ويتال على علمين تكو مونتان خير لولو أرب دكو دان دف للدلالة على الغنى والكرم نحن تكتلني كي تال سفر ويتم قدقي مونتون دي يلك فواي دخ ديكو سين كمان بوبام لتكو باخ لكو ياتو كتابل wa tukhbiru te nga xane safara wa day xamle an karamin ci mbax gu nek ci kako tal wa kanat te guddiga donon laylatan guddigo xani jawha jawam maqrurun lu sedd la min al qurri wa huwa al bard wa jaybuha jibam mazrurun luñu butuñ la manam dafa nirale la sang gi lendam gi sang jawuji la nirale jeybul qamis bo xane dañu dajale ñaari laf yo butuñe digeunte ba la ca bir dootu feñ ni nga xamé ni lendam gi bu mure xasse mur jawuji li ci bir hawa bi dootu feñ wa najmuha bidewam maghyum maghmumun luñu sang ki nir maghmumun manam lu ليس لسانغوش أي نير لدى أنا مستور تحت الغيم وغيمها أي خينم مركوم لرنك لولا وأنا فيها منك تقدي قوغو أسرد ما قنونا لو من عين الحرباء بتو كاكتور لتخ أرب دفكو مثل تلو لو لأنه يستقبل الشمس من غير أن يطرف دفاي جاكار لوك جنت بي مك تيدو خف لولو حيوان بدون كاكتور منوك خيبي بتم بموم جيا مجاكر لوك جنت بو سنجي تيدو خف لولو حارو لولو تخ نيو لجنت بي تانغ تانغ نون ليدو لولو تخ عرب ديكو وحني مو جنا سد بتو كاكتور من عين الحرباء وان ما ما غنا ليو بتو كاكتور ما غنا ليت العنز الجربا بيو رام كاورغا فوف دا دول داي رغال سد فلم اسل دنيما انص عنسي دي دخلو سما غليم ديكو داق بو باخ موي دوخ ديكو فورسي سي دوخ نفس موي ارفع السير واقول تماي وخني توبا لك ولنفسي من جيمن جي امغا سانس اك مان تخيال نالا اك سما بو نانا ماي واخ لولو الا ان تبصر با مجيس بجيس الموقد اجي تال سفرا مو خول الي جيم سي مان وتبينت برلو إرقالي سمك قاوة